like jazz. I want to thank you for singing and playing instruments and clapping your hands and having a good time with us here today. And we hope that any other girls and boys who you know around your city and around the country maybe will sing along with us sometime. Thank you very, very much. 12 czerwca 2000 Wrocław, skład 2071, to jest Neon. Człowiek stara się ze wszystkich sił i co się okazuje, że coś nie tak. Trzeba zapomnieć o głupotach, które zaprzątają głowę. Postawić sobie cel do zdobycia, zachowując przy tym rozsądek zdrowy. Ale o laurach nie ma mowy, ty nie stawisz się na starcie. Jest jakiś problem, to porozmawiaj z ludźmi otwarcie. Nie każdy przecież serce ma z kamienia. Zrobić wszystko, by zostały spełnione dążenia. Przełamać się, dać rady, o tym właśnie mowa. Nie pozwolić komukolwiek, żeby na tobą górował. Pokazać się o ty jak najlepszej strony. Nie daj za wygraną, jak twoja głowa nie włoży korony. Łatwo mówić, ale każdy będzie dumny z siebie i zadowolony. Lub też niespełniony, gdy cele zbyt odległe. Pocieszyć trzeba i dać radę. Trzymaj się stary. Człowiekowi to potrzebne, pokonywanie przeciwności losu. Dając z siebie wszystko, nie dopuszczając nikogo do głosu. Nie dopuszczając nikogo do głosu. Nieraz bywa różnie, trafiam słowem w próżnię. Mówię, nie ma sensu, gdy nie widzę celu. Zobacz wielu, zobacz ciocie, przyjacielu. Kiedy nic nie wiedzieliśmy, kierunek obraliśmy. Nieznane horyzonty otworzyły się przed nami. Dzieciństwo nagle się skończyło, trzeba ruszać wami. Zostaliśmy sami w koło fale życia jak tsunami. Pędzą szalone, to nieuniknione, ale damy radę. Wierzę w to, wypluwając każdą słówkę skradę. To jedyne, co mogę dać. Nie chcę tylko trwać bezmyślnie, jak miliony innych na tym globie. Słuchaj, jeśli umiesz, część życia oddaję tobie. Zobacz, jak to robię ja, który spełnia swe marzenia. Jeden gest od niechcenia, a wszystko się zmienia. Poradzimy sobie z problemem nie do poradzenia. Właśnie jedna z zalet, jak musimy, to możemy. Będzie dobrze tylko dlatego, że tak właśnie chcemy. Tylko dla tego, że tak właśnie chcemy. Będzie dobrze tylko dla od tego, że tak właśnie chcemy. Będzie dobrze tylko dla od tego, że tak właśnie Słuchaj, chcemy. Kilka lat temu zafascynowani rapem, razem ze snajperem założyliśmy zespół Latem. Etap za etapem składaliśmy sekcje, żeby po 4 latach dać pierwszą hip-hopu lekcję. Trzeba było ci złożyć, bo drugi krok to ciśnienie. Ale daliśmy radę w tym dolnośląskim Edenie. Pierwsze szarze na scenie, trzy szczeniaków się śmiało. Miałem też sen, w którym się wszystko udawało i wszystko grało. My się tupiliśmy pociągami, żeby zobaczyć Polskę i zdać kolejny egzamin. Po co to mówię, żeby wyjaśnić zasadę, że mimo wszystkich problemów zawsze dawaliśmy radę. Zespół zrobił roszadę i przez chwilę nas nie było. Znowu jest nas trzech i znowu będzie iskrzyło. Od czasu kup sobie legendę. Dużo myślałem, kim byłem kiedyś, a kim teraz się stałem. Wreszcie całą ekipą 2000 AD. Nie ma problemu, po raz kolejny damy radę. Nie ma problemu, po raz kolejny damy radę. Jo, do te daję radę. Bieletny daję radę. Snajpa daję radę. Daję radę. O, takie niesamowite nagranie i to podejrzewam, że chyba pierwszy raz się pojawiło na naszej antenie, dlatego że robiąc porządki w płytach niedawno trafiłem na ten album, który zupełnie już przepadł, wszyscy o nim zapomnieli, Magiera Lulek. Czyli Magiera to ten sam, który jest odpowiedzialny jako White House razem z Laską za legendarną już serię Kodex, a Lulek to jest Łukasz Lulek, człowiek, który kiedyś założył zespół, który nazwał Swąd Skunksa. Za chwilę zresztą posłuchamy. W 99 roku panowie Magiera i Lulek nagrali płytę, z której dzisiaj się śmieją bardzo mocno, 2071. I właśnie jednego z utworu z tej płyty posłuchaliśmy, Damy Radę. Wcześniej natomiast wystąpił z duet Skalpel, niesamowity, i wcześniej jeszcze rzeczony już Magiera razem z Igorem Pudłu właśnie ze Skalpela, czyli projekt Evo Revo. Album, który się ukazał w tym roku. Bardzo dobry. Ukazał się, powiedzieliśmy troszkę o nim w Trójce, gdzieś pograliśmy przez chwilę i później zniknął gdzieś tam w czeluściach nowych płyt i w czeluściach hitów, które gdzieś tam się pojawiły na świecie. Dlatego warto po niego wracać, bo jest to kawał porządnej muzyki. Don't Care, Evo Revo, 1958, Skalpel i Damy Radę, Magiera i Lulek. To teraz już rzeczony zespół Lulka, czyli Swąd Skunksa. Zlecenie brzmiało po prostu zdemaskować pana z nosem. Dostałem zdjęcie w paczce, pod ukosem obudziłem się rano. Za zaliczkę na zadanie, za swój doby pozwoliłem sobie na pranie głowy. Podstawową przerwę, jaką ma detektyw zawodowy. Węż za gnidą, aż dostarczy do wody. Pan nos to profesjonalista, w gnojeniu muzyki to niszczy. Podpór w porównaniu do krytyki niszczy. Bądź sytuację w towarzystwie, przeliczam sprzedaż, którą wyznaję. Poznałem szybko go wychodzącego ze swojego mieszkania. Szedł na spotkanie, bo chodził na spotkania. Zjazdy przeciwników pozytywnym dźwięku. Funk doprowadza ich do skrajnego lęku. Miałem strzelić kilka pod, ale nim wycofam się ze sprawy. Dosypię wesoły proszek do szybkiej potrawy. Zabawna zbrodnia cały czas dookoła nas trwa. Teraz to jest standard, mam to zanotowane. to zanotowane. Panna zdaje plamę, daje plamę. Labiryntując alejami, nie spuszczałem go z oka. Pod szyldami głupich sklepów zwykł zatrzymywać się na batona. Zaczepiając przed manierami bufona. Wymiany telefonów w celach rozrywkowych. Zaspokajanie popędów podstawowych. I nos długi, nos tak długi, by dobrze węszył. Nagle ja węszyłem jego, a on się peszył. Stale pływał przez ramię, czy ciągle mamie. Opowieścią na jego temat, siksy i panie. Bo oto okazuje się, że ruch głowy ma ciężki. Brak pulsu w tańcu doprowadza do klęski. Kiedy wieczorem w klubach każdy z was odczuwa. Zamiast wibracji z głośników leci nuda. Jest fan, nos za adapterami. On bawi się, bawi się, bawi się z nami. Zabawna zbrodnia, cały czas dookoła na bomba. Teraz to jest standard, mam to zanotowane. Pan nos daje plamy, daje plamy. Zabawna zbrodnia, cały czas dookoła na bomba. Teraz to jest standard, mam to zanotowane. Pan nos daje plamy, daje plamy. Ty każdą minutę obracam zasięgu strachu. Jak gumowe ucho, sterczące bez ruchu. Jestem wirusem dźwięku, każdego są systemu. Bo jak wirus Ebola albo koncert. Gdzieś pobliżu stoi, a nasze uszy niepokoi. B, cuchnie od niego już z daleka. Pije nie ze źródła, grzebie wścieka. Daje plamę, a robi pop. Smętny jest jego tani komercyjny gniot. Elementy zżyna podpisując nosem. To klon, zero boi, chce rządzić naszym losem. Zabawna zbrodnia, cały czas dookoła na trwa. Trudnych komunikacji, bo wykręcałem ten numer wiele razy. To nie jest przebój z przebój z tych wakacji. A punk w najczystszym wydaniu. Słuchasz nas na Bibie i przy śniadaniu. Skąd słuchca? Podaję żarujący klimat. Ej, zabiorę ciebie do granic nieba. Tak daleko, że więcej nam nic nie potrzeba. Mam swoje negatywne wibracje. Uciekałem przed karmą, gdy nie wiedziałem, co znaczy. Przeczuwając, że istnieje ktoś, to wszystko wytłumaczy. Wtedy on mnie powitał, dzisiaj witam was. A że swąd skunksa nie jest towarem dla mas. To miasto będzie zawiedzione, że to nie o nim. Oto akcja, która ma kryptonim. Chcę tutaj ciebie i ciebie i nadamy temu sens. Kim jestem ja, żeby zjadać ostatni kęs? Udowadniając sobie jako prawdziwemu gospodarzowi. O nie, nie, to nie jest praca, a hobby. Pielęgnuję swój klimat, słuchaczom oddaję prymat. Zrób krok do mnie, zostaw. Starty schemat, bo ja chcę, żebyś zmieniał swoje życie na lepsze. Na lepsze, koniunkturę i złe czasy na lepsze. Doceniam dobrą robotę, którą tak odpalasz. Dla mnie, dla nich jest luz, po co się spalasz? Sprawię, że będziesz kimś. Będziesz moim gościem. Sprawię, że będziesz kimś. Będziesz moim gościem. Sprawię, że będziesz kimś. Będziesz moim gościem. Sprawię, że będziesz kimś. Pozytywnych kontaktów nigdy nie jest za wiele. Pozdrawiam swoją kapelę i inne kapele. Ciebie, jego, mimo wszystkiego ją. Mogło być lepiej między nami niż gadają. Teraz kiedy było, co było, co miało być jest. A będzie to, co będzie. To nie jest zmieszony gest, a mój obowiązek, by zacząć wyłamywać dechy w istniejącym trendzie. Niezależnie od pieniędzy, nakładu i przekonań, nic z nas nie skona na rękach cudzych dokonań. Stara Foresta mówiła, życie jest bombonierką. Podziwiam tych, którzy umieją zbierać lekką ręką. Sprawię, że będziesz kimś. Będziesz moim gościem. Sprawię, że będziesz kimś. Będziesz moim gościem. Sprawię, że będziesz kimś. Będziesz moim gościem. Sprawię, że będziesz kimś. Będziesz. O tak. Chcecie jakieś zabawne rozwiązanie? Tu? Teraz? Na poczekaniu? Pamiętam taką jedną piosenkę. Sprawdź to, już nie zapomnisz mnie. Stąd funkcja ci nie da zapomnieć. Powtarzasz, powtarzasz nieprzytomnie. Przez noc, przez dzień. Już nie zapomnisz mnie. Ten badat ci nie da zapomnieć. Powtarzasz, powtarzasz nieprzytomnie. Przez noc, przez dzień. Przez noc sprawię, że będziesz kimś. Będziesz moim gościem. Sprawię, że będziesz kimś. Będziesz moim gościem. Sprawię, że będziesz kimś. Będziesz moim gościem. Sprawię, że będziesz kimś. Będziesz, będziesz. Dulej, Jarosz, Janik, Pesto, Kanan, Swon, Skulca. Niesamowity jest Swon, Skulca. Po kolei powiedzmy, jak to wszystko wyglądało, bo to bardzo ciekawy projekt. Został założony przez Łukasza Lulka, czyli Lu, i Tomasza Jaroszewskiego Roszje w roku 2001. Rok później wytwórnia Blend Records, wrocławska wytwórnia, wydała ich płytę. Natomiast album, z którego słuchaliśmy dwóch nagrań, został wznowiony w roku 2011 przez druh Sławek Records, czyli przez drucha Sławkę, krótko mówiąc. Przepięknie podwójny winyl wydany jeszcze z singlem, jeszcze z wersją zdigitalizowaną. Ukazały się na tym podwójnym winylu rzeczy, które zostały wydane na albumie z w roku 2002, czyli Obawa przed potem, oraz single, rzeczy dotychczas niewydawane, remiksy, także tych utworów jest tam znacznie więcej. Swon Skunksa przez wiele lat gdzieś tam był zawieszony, nie działał sobie i nagle Łukasz chyba dwa lata temu podesłał mi remiks jednego z utworów George'a Clintona, który zresztą prezentowaliśmy na antenie radiowej Trójki, z informacją, wiesz co, jestem w finale na najlepszy remiks George'a Clintona. Jest pięciu finalistów, zobaczymy co dalej. Później wysłał mi kolejne nagranie, później jakiegoś MC Rena zremiksował i nagle gdzieś tam do tej muzyki wrócił i to bardzo fajnie, bo rzeczywiście radosny G-Funk jest zrobiony przez Łukasza i przez Tomka i trzymam kciuki, żeby powstawało znacznie więcej tych nagrań. To jest tak zwana wrocławska szkoła rapu, bardzo sympatyczna i bardzo fajna. Teraz natomiast udajemy się do Warszawy i tutaj dopiero będzie się działo już nie tylko sam rap, ale będzie wiele różnych wpływów czarnej muzyki na dwa kolejne utwory. Here we go. na parkietach. Megafony, saksofony, chłopcy, dziewczęta, chami. Megafony, saksofony. Megafony, saksofony. Megafony, saksofony. Megafony, saksofony. Oh,

Wytykasz mi błędy, tylko na tyle stać się. Żyjąc cudzym życie w końcu zabijesz własne chciwość. Kopy na pyny, zwróć dokładnie. Nie obchodzi mnie fakt, czy ludzie widzą w tym prawdę. To mój stan świadomości, brak świadomości. Pycha ma jedną twarz, wiele narodowości. To nasz konflikt ze sobą. Większość myśli, że należy im się pomnik rzekomo. Nie jestem asteriodą, nie dodam ci mocy. Chociaż w klubach patrzą na mnie, jakbym opylał trochę. Wszystko by chcieli zaraz, wszystko by chcieli naraz. Ochwisz to przemysł, haracz biedy, z kamieni zamach widzisz. Nie jestem z tych ojców, co dadzą dziecku na samochód, dom, dziwkę z paczką diureksów. Bez precedensów, uchwę nienawidzę prawa. Chciwość sądowniczą znanym gestem pozdrawiam to od Hama. Władza nie dotyczy sumienia, żeby mieć wolny ubyt, trzeba żyć i doceniać. Wiem jak jest, każdy chce mieć więcej. Cenię ludzi za szczerość, a nie szczere intencje. Stare VHS-y zabiło DVD, DVD zabija Blu-ray, spół HDTV. I tak oglądamy wszystko na YouTubie. Czarbys, jak jesteś znany z wów, dostawiasz na zysk. Zachłanność, zachłanność, zachłanność, zachłanność, zachłanność, zachłanność, zachłanność, zachłanność. Jeśli pycha to twój Bóg i wybiera zło, mogę nalać na ciebie mocno, także stracisz wzrok. Chciwy skłony zwrót, popatrz mi na ręce. Kieruje nimi siła, umysł i odważne serce. Nie myśl, że się wożę, to agresja przez nerwy. Bo nigdy nie miałem dla próżnych ludzi rezerwy. Nienawidzę pychy tych, co im wiesz się mało. Ciekawe dokąd zajdziesz i kim będziesz na starość. Mało, to co mogę dać to kopa w ryj. Jeśli chcesz za dużo śmieciu, nie dostaniesz ty, co za fraje. Bodzi się za pożyczony hajs, to co mam jest moje. Nawet jeśli muszę grać 2-0-1-2. Tabasko nie dla leszczy, co myślą, że za klop to kupią sobie prestiż. Po pierwsze nie dla sławy, po drugie chron zęby. Jeśli wszystko co robisz, to robisz dla pieniędzy. Stare VHS-y zabiło DVD, DVD zabija Blu-ray, spół HDTV. I tak oglądamy wszystko na YouTubie. Czarkrys, jak jesteś znany z mów, dostawiasz na zysk. Zachłanność, zachłanność, zachłanność, zachłanność, zachłanność, zachłanność. Szczur chowa się w kanałach, byle do celu pozysk. Dostosuj falę do mych boci, nie wyjazd na pysk. Całą masę faktów uciekasz przez cały film. Zyski jak pociski trafiają do ciebie. Juchy Rin to margines, a o nas mówią dealer na osiedlu. Jak Ines, każdy pobić go chce dziś, już nie ma przeszkód. To bilet życia, stronę widzę, sprawy w ręce. Masz lejce, wiem, że pójdziesz tam, gdzie dadzą więcej. Nara, zachłanna postać się stara. Wgrasz do obozu, poczuj pięści tytana. Kara, za dużo chciałeś, jara. Nie ma o czym gadać, o to się nie obawiaj. Karma od wysłanników szatana. W szatach tak ciemnych, że słońce przysłania. Wraca konkretna płyta nagrana. Atak na tępych, co tylko zysk mają w baniach. Stare VHS-y zabiło DVD, DVD zabija Blu-ray, spół HDTV. I tak oglądamy wszystko na YouTubie. Czarkrys, jak jestem znany z mów, dostawiasz na zysk. Zachłanność, zachłanność, zachłanność, zachłanność, zachłanność, zachłanność, zachłanność. Stare VHS-y zabiło DVD, DVD zabija Blu-ray, spół HDTV. I tak oglądamy wszystko na YouTubie. Czarkrys, jak jesteś znany z mów, dostawiasz na zysk. Zachłanność, zachłanność, zachłanność, zachłanność, zachłanność, zachłanność, zachłanność. Warto wsłuchać się w takim dniu jak dzisiaj, 13 grudnia, w to, o czym opowiadają Ostry i inni raperzy, o czym śpiewają wokalistki w tych utworach, które dziś Państwu prezentowałem. Czasem śmiesznych, czasem bardzo smutnych, czasem poważnych, czasem pompatycznych wręcz, ale warto posłuchać, co mają młodzi ludzie do powiedzenia. Dlatego, że jeżeli nie będziemy ich słuchać, to znajdziemy się w ślepym zaułku. Franek Teplic i PZ to utwór Jestem Zły ze stajni Volta. DJ 600V wyprodukował to nagranie. A następnie znowuż OSTR, Tabasco, jego skład słynny i zachłanność z albumu Ostatnia Szansa tego rapu. Na zakończenie posłuchamy dwóch utworów. Najpierw krakowska produkcja z udziałem Wojciecha Karolaka, czyli można powiedzieć krakowsko-warszawska produkcja. WHE, Ludzi Masa, proszę zwrócić uwagę na tekst i niesamowite brzmiące organy Hammonda Wojciecha Karolaka. A następnie piosenka, która towarzyszy mi właściwie od roku, od kiedy się pokazała na rynku i cały czas gdzieś tam po głowie mi się kręci.